سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس کے آخری وقت میں دو دفعہ ادا نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 1085، مسند احمد۔